тебя, как будто иду в тебя. Но ты прости, прости меня, я не с тобой, я не твоя. Медленные трубы поют о своем, нужен, не нужен и любит ли он. Сердце не горит, кровь не вода, завтра, возможно, скажу тебе да. Выстрелом сердца разбудишь меня, изнемогаю и падаю я. Вот студеный после огня, и не приходи и не мучай меня. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Первой любви. очень нравится Фролова. Поезд детства умчался и растаял вдали, а на память остался праздник первой любви. Поезд детства умчался и растаял вдали, а на память остался праздник первой любви. Первой любви. Thank you. pump up the volume. Pump up the volume. Башқұрттарым оқығыр. Оқығыр. Кім әлі ерген? Оқу керек. Оқу керек, башқұрттарым оқу керек. Кім әлі ерген? Қарамылы. Ақмола. Мифтахов. Мифтахеттен Ақмола. Білмейін деді. Ёлканы? Ёлка, бәрдіне, ағынап көттік ел бойы. Hey, dağlama turulaq midelgen. Dağı? Sırsı kopsa keyengen, bizge kunakka kilyen, eylenemiz kirelen, yerlaşa alın bergene. Aygül mene yerlaştırın. Ay yok, apşırır tela, himaman da yok. Вот kumunlu buldu. İki gün padrat diskoteka buldu. Tanga tekli. Он никогда не битлеп тұрды. Бәәә! Айгүл, қайсан Уфаға кетеміз? Бүгін. Қалны? Мейс башында бішпесей, бішпесейдің бішбашы, бішпесейдің бішбашына емірілмәң мейс башы. Хидия тәйірға харыққа халам халғанда хәнәгін хандырған хәнәгінің халын әйдәй. Хәдіеге ісен егіз ұмға хатқан. Олай оқылма. Барай балаһы башын бағанаға бәрген де больницаға барған больницала барай балаһының башына бинт бәйләгәндәр. Мәкәримов, Мирсаяф, Мирғәле малайы машина майы менән маңлайын майлағанда мендәргә менеп мендәрҙе майлаған. Ҡарамалы юҡ ул ауыр. Ҡара ҡашы ҡарағы ҡарттың ҡап-ҡара ҡыҙы ҡайҙалыр ҡасҡан. Ҡарға ҡарға осоп кил, бергә яҙҙы алып кил, бергәләшеп йөрөбөҙ, тәмле мутҡа йөрөбөҙ. Уртаһына төшөп кенә май булып та иребез. Все. мои муки сети плетет ночь, ночь колдунья. Это что за напасти? Сердце рвется на части в эту ночь. Может, мы здесь не были, может, все может быть в полнолуние. Буду с тобой я прежней, кроткой, святой и нежной, только не верь мне. Счастье, ты не верь моей страсти в эту ночь полнолуния. Полнолуние, сон, сон, ночь безумия, сон, сон. Ты не верь ему.